أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سورة الحجرات مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 106 نمبر، سورة المجادلہ کے بعد نازل ہوئی ہے. کیا ندلتا ہوں اور ترتیباً 49 نمبر پر ہے. سورة الفتحہ کے بعد ہے. نزولاً 106 نمبر، سورة المجادلہ کے بعد نازل ہوئی ہے. اور ترتیباً 49 نمبر پر ہے. سورة الفتحہ کے بعد ہے. ربط ما سبق سے، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے بشارت دی ایمان والوں کو فتح کی، تو اس صورت میں اللہ رب العزت امور منتظمہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ان امور کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں جن پر عمل کرنے سے آپ کی کامیابی کو، آپ کی اجتماعیت کو، آپ کے اتفاق اور اتحاد کو دوام ملتا ہے. دوسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَأَهْلِهَا، کہ صحابہ کرام کے ساتھ میں نے جو ہے کلمہ تقویٰ کو لگایا تھا، تے اس کے لائق و اہلہا اور اس کے اہل بھی. تو اس صورت میں اللہ رب العزت تقوی کا انجام ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم عزت اس آدمی کو دو, اس آدمی کو معزز بناؤ جو تم میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. اگر کسی کو تم امیر بنانا چاہتے ہو, کسی کو تم اپنا بڑا بنانا چاہتے ہو, تو اس کو بناؤ جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو. گزشتہ صورت میں اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے نفی علم غیب کیا. آیت نمبر 25 میں لم تعلموہم, آپ نہیں جانتے تھے ان کو. اسی طرح 27 میں کہا فعلم ما لم تعلموا, جس کو اللہ جانتا تھا تم ان کو نہیں جانتے تھے. تو یہاں پر اللہ رب العزت خلاصہ ذکر فرما رہے ہیں 18 میں ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, یقیناً اللہ جانتا ہے غیب السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو. گزشتہ صورت میں اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف ذکر فرمائی آخری آیت میں. تو یہاں پر اور الفاظ میں اللہ صحابہ کرام کی تعریف ذکر فرما رہے ہیں 7 نمبر آیت میں. امتیازات صورت, صورت ممتاز ہے. آیت نمبر 2 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ تم اپنے آواز کو پیغمبر کے آواز پہ نہ اٹھاؤ, بلند نہ کرو اپنی آوازوں کو پیغمبر علیہ السلام کی آواز پر. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 4 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے اس طرف, اس کو اس کے نام لے کر پکارتے ہیں یا محمد کہتے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یعقلون, ان میں عقل نہیں ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 6 پر کہ جب کوئی آدمی آپ کے پاس آپ کے کسی رکن کے بارے میں کوئی بات لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو. بلا تحقیق آپ نے کوئی قدم نہیں اٹھانی ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 7 پر کہ صحابہ کرام کی تعریف ہے ایک جدا انداز سے سات آیات میں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 9 پر. کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر ایمان والوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو آپ نے ان دو گروہوں کے درمیان صلح کرنی ہے. آگ کو آپ بجھائیں گے نہ کہ آپ آگ کو جو ہے مزید بڑھکائیں گے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 10 پر کہ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 11 اور 12 کے آداب پر تفصیل اپنی جگہ پہ انشاءاللہ کریں گے کیونکہ بہت سی باتیں ہیں اس میں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 13 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, میں نے آپ کو جو ہے ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا اور پھر آپ کو جو ہے بڑی بڑی بڑے بڑے خاندان اور چھوٹے چھوٹے قبائل میں تقسیم کیا ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 13 پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اگر کسی کو تم نے معزز بنانا ہے تو معزز عزت کسی کو دو, مال اور دولت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے خوف اور خشیت کی بنیاد پر. جو اللہ سے جتنا ڈرتا ہو اسی کی بنیاد پر جو ہے ان کو آپ عزت دیجئے, ان کو امیر بنائیے, ان کو بڑا بنائیے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 14 پر ان لوگوں کا تذکرہ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا تھا, تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے ایمان نہیں لایا بلکہ تم نے اسلام قبول کیا ہے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 17 پہ ان منافقین کا تذکرہ جو تم پر اپنا اسلام جو ہے وہ جتاتے ہیں. آپ کو کہیں گے میں آپ کے درس میں بیٹھتا ہوں, آپ کو کیا کہیں گے میں تمہارے درس میں بیٹھتا ہوں, تم پہ احسان جتائیں گے بجائے اس کے کہ آپ کا احسان مانیں کہ یہ ہمیں قرآن پڑھاتا ہے, ہمارے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرتا ہے. الٹا تم پہ جو ہے وہ احسان جتائیں گے کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم, مجھ پر اپنا اسلام نہ جتاؤ, یہ تو اللہ کا احسان ہے تم پر کہ تمہیں اللہ نے قرآن کے سامنے بٹھا دیا, دائرہ اسلام میں داخل کر دیا. مقصدی صورت سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں آداب سبعہ لاصلاح المعاشرہ, آداب سبعہ لاصلاح المعاشرہ, معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت سات آداب ذکر فرما رہے ہیں. آسان سی بات ہے، اس میں مشکل تو کوئی بھی نہیں ہے. سورت دو حصوں پہ مشتمل ہے تقسیم سورت. پہلا حصہ 13 نمبر آیات تک، اس میں آداب سبعہ ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے 7 آداب. آداب ادب کی جمع ہے، سبعہ عربی میں 7 کو کہتے ہیں. اصلاح اصلاح کو کہتے ہیں اور معاشرہ معاشرے کو کہتے ہیں، جہاں پر لوگ آباد ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، جہاں پر اس کو معاشرہ کہتے ہیں. دوسرا حصہ 14 سے اختتامی سورت تک، اس میں منافقین کی حالت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. خلاصہ مختصر سورت کا، سورت میں اللہ رب العزت معاشرے کی اصلاح کے لیے 7 آداب کا تذکرہ فرما رہے ہیں. گزشتہ سورت میں سورہ محمد کے اندر ہم نے جہاد کے بارے میں پڑھا کہ اللہ نے بڑی شدت کے ساتھ جو ہے ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دی، جہاد پر ابھارا. ایمان والوں نے جہاد کی تو سورہ فتح میں جو ہے اللہ نے بشارت دی فتح کی، کہ ابھی فتح سے نوازنا میرا کام ہے، جہاد کرنا تمہارا کام، کافروں پہ غلبہ دلانا جو ہے یہ کس کا کام، یہ میرا کام ہے. فتح ہوا، مسلمانوں کو ایمان والوں کو فتح یاب ہوئے کافروں کے مقابلے میں. تو اس صورت میں اللہ رب العزت ان آداب کا تذکرہ فرما رہے ہیں جن کو معاشرے میں لاگو کرنے سے جس پر امیر اور مامور دونوں جو ہے وہ اس کا احترام کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، تو ان کی جو کامیابی ہے، ان کا جو فتح ہے، ان کو دوام ملے گا، سٹیبلٹی ملے گی، ان کی اجتماعیت، اتفاق اور اتحاد کو دوام ملے گا. اور جب ان آداب کی جو ہے کوئی لحاظ نہیں رکھے گا تو آپس میں جو ہے اراکین جماعت وہ آپس میں مشت و گریواں ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آئیں گے. نتیجتاً اللہ کی مدد جو ان کے ساتھ تھی وہ اٹھ جائے گی، اور اندیشہ غالب یہ ہے کہ کافر دوبارہ ان پہ جو ہے غالب ہو جائیں گے. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنی فتح اور کامرانی کو دوام بخشنا چاہتے ہو تو ان آداب کو معاشرے میں جو ہے وہ لاگو کرو، نافذ کرو، کہ تمام ارکان جماعت، اراکین جماعت جو ہے ان کی یاد رکھے، ان کا خیال رکھے، اس پہ عمل کرے. سات آداب. پہلا ادب پہلی آیت میں کہ اللہ اور اس کے پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. بھئی لکھنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے, لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ جملے کو سنیں تو صحیح نا, تو اس کے بعد جو ہے اپنے قلم کو جنبش دیجئے. جب آپ نے قلم آپ نے سنا ہی نہیں ہے تو لکھیں گے کیا؟ اگر آپ نے پہلا جو ہے وہ لفظ سن لیا اور اس کے بعد فوراً لکھنا شروع کر دیا تو آگے جملہ آپ نے تو سنا نہیں, تو پھر جو ہے ایک دوسرے کو دیکھو گے تو یہ پسٹے نہ کہہ رہا خطرے تھا, ایک دوسرے کو پھر اس طرح دیکھو گے تو خود بھی ڈسٹرب ہوں گے اور دوسروں کو بھی تم جو ہے ڈسٹرب کرو گے. دوسرا جو ہے وہ دیکھے گا کہ اس کے پاس پن نہیں ہے, اس کی نوٹ بک جو ہے وہ ختم ہو گئی, کیا مسئلہ ہو گیا ان کو. اور اسی طرح جو ہے اگر تم لکھتے جا رہے ہو تو میں کہوں گا کل انشاءاللہ اور پڑھیں گے, آپ دیکھیں گے ایک گھنٹہ گزرا ہوگا, آدھا گھنٹہ تو ہم نے پڑھایا آپ کو, آپ لکھا کریں اس میں آپ کا فائدہ ہے, جو جتنا لکھے گا زیادہ اس کو اتنا ہی علم نصیب ہوگا, جو کم لکھے گا ان کو کم علم نصیب ہوگا, جو زیادہ لکھے گا اس کو زیادہ نصیب ہوگا. ابھی بال جو ہے آپ کے کوٹ میں ہے, زیادہ علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو زیادہ لکھو, اور اگر کم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو کم لکھا کرو. جو زیادہ لکھے گا وہ زیادہ مستفید ہوگا, جو کم لکھے گا وہ کم مستفید ہوگا. تو پہلا ادب پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور یہ آداب تقریباً یا ایہا الذین آمنوا سے ہیں, ایک آدھ جگہ نہیں ہے اکثر یا ایہا الذین آمنوا سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یا ایہا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقدمو, آگے نہ بڑھو تم, بین یدی اللہ و رسولہ, اللہ کے پیغمبر, اللہ اور اس کے پیغمبر سے. ایمان والو آگے نہ بڑھو تم اللہ اور اس کے پیغمبر سے, اللہ اور پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اللہ سے آگے نہ بڑھو عقیدے میں اور اسی طرح عمل میں جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. عمل نبی علیہ السلام کی سنت کو آگے رکھ کر اس کے مطابق کرو, اور عقیدہ اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر جو ہے اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ. اگر تم نے قرآن کے خلاف عقیدہ بنایا تو تم نے اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کر دی. اگر پیغمبر نے ایک کام نہیں کیا ہے اور تم اس کو کرنا چاہتے ہو یا کر رہے ہو تو گویا کہ تم عمل میں نبی علیہ السلام سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ایمان والو, اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اللہ اور اس کے پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو, نہ خود آگے بڑھو اور نہ دوسروں کو آگے بڑھنے دو, نہ کسی پیر کو, نہ کسی فقیر کو, نہ کسی مسکین کو, نہ کسی مولوی کو, نہ کسی مرشد کو. اللہ اور اس کے پیغمبر سے آگے بڑھنے نہ بڑھاؤ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میری کوئی بات قرآن اور سنت کے خلاف تمہیں جو ہے معلوم ہو جائے उसको दीवार पर दे मारो, ये मेरी बात नहीं हो सकती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उसका एक कौल किताबों में मिलता है, वो फरमाते हैं कि अगर मेरी कोई बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ तुम्हें नजर आए, मालूम हो जाए, तो उसको नाली में फेंको, वो मेरी बात नहीं हो सकती। क्योंकि ये लोग कुरान और सुन्नत के ताबेदार थे, न कि नाफरमान थे। उनकी गुफ्त कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगी, उनकी बातें कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं हो सकती। तो पहला अदब यह है, समझ आई कि नहीं आई। दूसरा अदब आयत नंबर 2 में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अपनी रसूमात और रिवाज को पैगंबर की सुन्नत पर नहीं उठाओ, अपनी रसूमात और रिवाज को सुन्नत पर फौकियत न दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते या अय्युहल लजीना आमनु दूसरी आयत में या अय्युहल लजीना आमनु ला तरफाऊ अस्वातकुम फौक सौति नबी, हे ईमान वालो बुलंद न करो तुम अपनी आवाज को फौक सौति नबी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आवाज के ऊपर। नबी अलैहिस्सलाम के आवाज के ऊपर जो है अपने आवाज को बुलंद न करो, आखिर में अल्लाह फरमाते हैं अंतहबत आमालुकुम, तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। तुमने इस तरह कर दिया तो तुम्हारे आमाल जो है उसकी चुट्टी हो जाएगी। तो जब नबी अलैहिस्सलाम के होते हुए उसके आवाज के ऊपर आवाज को बुलंद करना आमाल की बर्बादी का बाइस बनता है, तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के ऊपर जो है रस्म और रिवाज को जो है तरजीह देना, सुन्नत को छोड़ना और रस्म और रिवाज की जो है वो पासदारी करना, उस पर अमल करना, क्या ऐसा करने से जो है अमल जो है वो बर्बाद नहीं होता। अल्लामा इब्न कईम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब का नाम है आलामुल मुकीन अर रब्बिल आलमीन। आलामुल मुकीन के अंदर वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात, उनके सुन्नत पर जो है रस्म रिवाज को जो है वो अहमियत देना, तरजीह देना, कि रस्म को करना और सुन्नत को छोड़ देना। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है कि पहले जो है वो दुल्हन को लाओ, पहले बारात लाओ, बारात लाने के बाद जो है वो कल वलीमा दो, ये सुन्नत है। और ये कहता है नहीं नहीं, हमारे बाप दादा की रस्म ये है कि पहले लोगों को, वो वलीमा तो नहीं होता, वो तो भंडारा होता है, उसको तो खैरात भी नहीं कह सकते। तो वो जो है क्या, पहले लोगों को खिलाओ और उसके बाद जो है वो दुल्हन को लाओ। तो सुन्नत की मौजूदगी में जो है वो रस्म रिवाज को तरजीह देना, क्या इससे आमाल बर्बाद नहीं होंगे। आवाज के ऊपर आवाज उठाना, اس سے اگر عمال جو ہے وہ برباد ہو جائے تو جس کام کے لیے پیغمبر آیا ہے کہ امت کو سنت بتلائے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے پیغمبر کی زندگانی میں ایک بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جو دے اس کو لو, جس سے منع کرے اسے منع ہو جاؤ. پیغمبر تو اس سے اعمال برباد نہیں ہوگی. نہیں اس نے داڑھی بڑی کر دی ہے, ماتھے کو کالا کر دیا ہے, پانچوں کو اس نے چڑھایا ہے, اور جب شادی ہوتے ہیں تو بینڈ باجے ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ پہلے لوگوں کو کھلاتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ دلہن کو لاتے ہیں. تو کیا اس کے اعمال جو ہے وہ برباد نہیں ہوں گے؟ تو دوسرا ادب. تیسرا ادب آیت نمبر 6 میں کہ اگر کوئی بے اعتبار کوئی خبر لے کر آپ کے پاس آئے تو اس کی بات کی جو ہے تم نے تحقیق کرنی ہے. امیر کے بارے میں جو ہے کوئی بات لے کر آئے, کسی مامور کے بارے میں, نائب امیر, ناظم, نائب ناظم اور اراکینی جماعت درس کے ساتھ, کوئی آپ کو کہے کہ فلاں نے اس طرح کیا ہے, تو یہ نہیں کہ تم جو ہے کتے کی پیچھے بھاگو. ایک آدمی کو کسی نے کیا کہا کہ کتے نے جو ہے تمہارا کان لے کے جو ہے وہ بھاگ گیا ہے, تو کتے کی پیچھے جو ہے وہ بھاگ رہا تھا. دوسرے ہوشیار آدمی نے جو ہے پیچھے سے آواز لگایا, اللہ کے بندے پہلے اپنے کان کو تو چیک کرو نا, وہ ہے کہ نہیں ہے. تو کبھی کبھار جو ہے ہمارے ساتھیوں کے اندر یہ کام ہوتا ہے کہ کوئی کوئی بات کر دے تو فوراً جو ہے وہ کہتا ہے ہاں بالکل وہ اسی طرح ہوگا نا. نہیں, تحقیق کرو. بلا تحقیق جو ہے اگر تم نے کسی کوئی قدم اٹھایا تو تمہاری جماعت کے لیے, تمہاری اتحاد اور اتفاق کے لیے جو ہے وہ باعث ندامت ہوگا, باعث نقصان ہوگا. تو پہلے تحقیق کرو, پوچھو اس طرح ہے کہ نہیں ہے, پھر قدم اٹھاؤ. 6 نمبر آیت میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, ایمان والو اگر آ جائے تمہارے پاس فاسقن, فاسق سے یہاں پر مراد بے اعتبار ہے, بنبأ کسی خبر سے, کسی خبر پر, فتبینوا پس تحقیق کرو, ان تصیب و قومن اس لیے کہ پہنچ نہ جاؤ کہ ایک قوم کو جہالت کی وجہ سے, پس ہو جاؤ گے تم اس پر جو تم نے کیا, نادمین پشیما, جہالت کی وجہ سے کوئی قدم اٹھاؤ گے جو تمہارے لیے باعث نقصان ہو. تو تحقیق کرو, بلا تحقیق جو ہے قدم نہ اٹھاؤ کسی کے بارے میں. چوتھا ادب آیت نمبر 9 میں اگر شیطان کی یہ بات جو ہے وہ کارگر ثابت ہو گئی کہ بلا تحقیق جو ہے وہ بات پہنچائی, دو گروہوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ایمان والوں کی, یا درس کے دو ساتھیوں کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی ہو گئی, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے آگ کو بھڑکانا ہے کہ آپ نے آگ کو بجھانا ہے؟ میرے خیال سے یہ دو بجھاتے ہیں اور بھڑکاتے والے ہیں, کیونکہ خاموش ہو گئے, دونوں نے جواب دیا, باقی تو یہ دو فائر بریگیڈ والے ہیں اور باقی جو ہے میرے خیال سے کوئی اور ڈپارٹمنٹ والے. بجھانا ہے, بھڑکانا نہیں ہے آپ نے آگ کو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر ایمان والوں میں سے دو گروہ, طائفہ کا تذکرہ ہے, طائفتان, طائفہ کا اطلاق کلام عرب میں ایک آدمی پر بھی ہوتا ہے, وہ یسمر رجل طائفہ, ایک آدمی کو بھی طائفہ کہتے ہیں, اور طائفہ کا اطلاق جو ہے گروہ پر بھی ہوتا ہے, جماعت گروہ, تو ان کی آپس میں صلح کرو. کیا کرو؟ صلح کرنا ہے آپ نے. اللہ رب اور طریقہ بھی سنو صلح کی. واہ واہ, اس کو ذرا سنو تو اس کے بعد جو ہے پھر صلح کرو. وہی جرگیلا تلو قرآن, قرآن تو نکی نہیں, قرآن کے سامنے نہیں بیٹھتے اور جرگیلا جی وہی بزخ کار لتلے وہ نور سے نکل پل کرے بگے بیلن. بکری شکار کھیلنے گئی تھی اور کچھ نہ کر گئی, اپنے سینگوں کو گواہ بیٹھی. تو اللہ رب العزت فرماتے طریقہ سیکھو. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر دو گروہ یا دو آدمی, دونوں معنی میں نے کر دیے, ایمان والوں سے انہوں نے جھگڑا کیا, پس اصلاح کرو, صلح کرو, بینہما ان دونوں کے بیچ. ابھی آگے سنو, حکم تو کیا ہے کہ تم صلح کرو. آگے اللہ رب العزت فرماتے فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, ثالث مقرر ہوئے آگ بجانے والے, صلح کرنے والے, تعلق توڑنے والے نہیں تعلق جوڑنے والے, ایک کے پاس گئے دوسرے کے پاس گئے, ایک نے کہا میں صلح کرنا چاہتا ہوں, دوسرا جو ہے وہ نکڑی نکڑی گئی انکار کر رہا ہے, پھر آپ نے کیا کرنا ہے جرگمار سالس, آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی جس نے جو ہے وہ صلح, جو صلح کے لیے تیار ہے, آپ نے ساتھ دینا ہے ان کا, آپ نے بھی سوشل بائیکاٹ کرنی ہے اس سے کہ وہ ٹینشنائز اور پریشرائز ہو جائے, اس پہ دباؤ آ جائے کہ میں تو اپنے رشتہ داروں کو گنوا رہا ہوں, اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ گنوا رہا ہوں, کہ اس پہ جو ہے وہ دباؤ ڈالے. آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ جو صلح کرنے والا ہے. جو صلح نہیں کرنے والا اس کو چھوڑ دو, جاؤ جی اپنا کام کرو, میرا اور آپ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کا حکم ہے فَإِن بَغَتْ اِحْدَاهُمَا, پس اگر زیادتی کرے ایک گروہ ایک آدمی علی الاخرى دوسرے پر, فقاتل اللتی, پس لڑائی لڑو اس آدمی کے ساتھ, تبغی جس نے زیادتی کی ہے, حتی تفیع الی امر اللہ, یہاں تک کہ پلٹ آئے الی امر اللہ, اللہ کے حکم کی طرف. اللہ کا حکم کیا؟ صلح کا. فان فاءت, پس اگر دونوں نے جو ہے وہ رجوع کر, پس اگر اس گروہ نے یا اس آدمی نے رجوع کیا کہ ٹھیک ہے میں بھی صلح کرنا چاہتا ہوں, فاصلحوا بینہما, پس صلح کرو ان کے درمیان بالعدل انصاف کے ساتھ, واقسطوا اور انصاف کرو. اللہ رب العزت فرماتے انصاف کرو, انصاف کے ساتھ صلح کرو. یہ نہیں کہ 50,000 کی جو ہے وہ جرگے میں تم گئے ہو, دو آدمیوں کا جو ہے آپس میں تنازع ہے 50 پہ, اور جرگمار نے جرگا کر دیا 25 تم چھوڑو اور 25 تمہارے ہو گئے, یہ کیا ہے ظلم؟ قرآن نے کہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, 50 تو ایک کا حق ہے تو اس کو اپنا حق دو, یہ عدل ہے. ہر کسی کو اپنا حق دینا یہ عدل ہے. دوسرے کو تم نے 25,000 کیوں دیے کہ 25 جو ہے وہ ایک کے کھاتے میں اور 25 دوسرے کے کھاتے میں, یہ کیا ہے؟ تحقیق کرو. ایک کا حق 50 بنتا ہے, اس کو 50 دو, ایک کا ایک روپے نہیں بنتا اسے محروم کرو, یہ تم نے کیا کر دیا؟ اکثر جرگمار ہوئی بنی محفظ لوگ کو ندی خبر نسو ہوا ہوا تھا. تو اللہ تو فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, صلح تو کرنی ہے کیا؟ انصاف کے ساتھ, یعنی کہ تم آدھے پہ کرو. قرآن نے تو آدھا نہیں کہا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, تفصیل انشاءاللہ اپنی جگہ پہ کریں گے, ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس. چار ہو گئی, پانچواں آدھا. کہ اراکین جماعت ایک دوسرے کی تحقیر نہیں کریں گے. گیارہ نمبر آیت. پانچواں ادب, اراکین جماعت ایک دوسرے کی تحقیر نہیں کریں گے, حقارت نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھیں گے, ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑائیں گے. سادہ الفاظ میں درس کے ساتھ ہی, ارکان جماعت تنظیم کے ساتھ ہی ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑائیں گے, ایک دوسرے کو اپنے سے کمتر نہیں جانیں گے, نہ علم کی وجہ سے, نہ مال دولت کی وجہ سے, نہ شکل صورت کی وجہ سے, نہ باتوں کی وجہ سے, نہ اپنی چالاکی کی وجہ سے, اپنے سے کسی دوسرے رکن جماعت کو جو ہے وہ کمتر نہیں سمجھو گے, تبھی جا کے اتحاد بنے گا, اتفاق بنے گا. ایک دوسرے کے دلوں میں جو ہے پیار محبت بھائیوں سے زیادہ ہوگی, نفرت نہیں ہوگا, بغض نہیں ہوگا. بغض اور نفرت کا بیج تو تبھی جا کے بوتا ہے جب ایک دوسرے کے تم بڑے محفل میں جو ہے انسلٹ کرو, تو تبھی جا کے جو ہے وہ نفرت, وہ جب ایک مرتبہ جو ہے وہ شروع ہو جائے وہ چلتا رہے گا, وہ حسد بن جائے گا, وہ آگے جو ہے بڑھے گا, اظہار حسد ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, ایمان والو لا یسخر قوم, مذاق نہ اڑائے قوم مرد, من قوم دوسرے مردوں کا, آسان قریب ہے ان یکونو کہ ہو جائے یہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, خیر منہم بہتر ان سے جو مذاق اڑانے والے ہیں. اگر درس میں جو ہے تم کسی ساتھی کا مذاق اڑا رہے ہو کہ اس نے ربط غلط لکھا, ربط تو تے سے لکھتے ہیں, اس نے تے سے لکھا, تم نے مذاق اڑایا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کو کیا علم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ کیا بن جائے, وہ عالم بن جائے گا. اگر اس نے اس بات توحید جو ہے وہ تے کے بجائے تے سے لکھا, سے کے بجائے سین سے لکھا, اور تم نے مذاق اڑا, اور عاشق خلق داو گو رہے ڈرامے تے جوڑا کڑا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہو سکتا ہے یہ تم سے بہتر ہو جائے, اس کو اللہ بڑے علم سے نواز, اس سے بڑا کام لیا جائے, تو مذاق نہ اڑا, اصلاح کرو اسی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم, یا اور چیز ہے یہ, تو میں نے علم کے مطابق کہا, قرآن کے مطابق, تم کسی کے چپل کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاؤ, اسی طرح جو ہے وہ کہ یہ تو آپ نے مینڈک پہنے ہیں, یا اسی طرح جو ہے تم کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑاؤ, کسی کی گاڑی کا مذاق اڑاؤ, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کو ان فیوچر کیا معلوم ہے کہ ان کو اللہ آپ سے بڑھ کر دے, تم جو ہے اس سے کمتر ہو جاؤ گے ان کو اللہ مرسڈیز سے نوازے گا, اللہ کے پاس جو ہے وہ دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو مذاق نہ اڑاؤ. اور آگے جو ہے کیا کہا, ولا نساء من نساء, اسی وجہ سے جو ہے میں نے قوم کے معنی مرد کیا, ورنہ قوم کے معنی میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں, مگر چونکہ اللہ نے جو ہے ان کو تخصیص سے بعد میں ذکر کیا ہے نسان عورتوں کو, تو اسی وجہ سے قوم سے میں نے مراد جو ہے صرف مرد لیے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ کیونکہ جب میں نے مانا کر دیا تو کچھ لوگوں نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا, میں نے کہا خدا خیر کرے, بمباری سے مجھے بچائے. تو اللہ رب العزت فرماتے تو اسی وجہ سے میں نے قوم کے معنی کر دیے مرد, اور نساء کے معنی میں نے کر دیا کیا, عورت. تو معاملہ جو ہے وہ برابر ہوا, ترازو برابر ہو گئی. ولا نساء من نساء, اور نہ عورتیں من نساء عورتوں سے, قوم کے اندر نساء شامل تھی تخصیص کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت اسی وجہ سے پڑی کیونکہ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ مرض جو ہے یہ عورتوں کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے. یہ مرض جو ہے عورتوں کے اندر بہت زیادہ موجود ہے. شادی کی بات نہیں کر رہا ہوں, فوتگی کی بات کر رہا ہوں. باپ مرا ہوگا, بہن مری ہوگی, کوئی اور قریبی رشتہ دار رو رہی ہوگی اور دوسرے کے کپڑوں کو دیکھ رہی ہوگی. جی بالکل, یہ ریئلٹی میں بتا رہا ہوں, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. اس سے جو ہے آپ میرے ساتھ جو ہے وہ کیا یہ وہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نہ مانے تو ڈرتے ہوں گے, میں تو نہیں ڈرتا, ریکارڈ ہو رہا ہے, سمجھ آ رہی. میں تو کہہ سکتا ہوں, آپ نے کہے تو آپ کی مرضی ہے. تو عورتوں کے اندر یہ ہے. اور عجیب سی جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی عورت کے کپڑوں کو ایک مرتبہ کسی عورت نے دیکھ لیا, دوسری فنکشن میں اگر ایک سال کے بعد بھی اس نے وہی کپڑے پہنے ہیں, گھر آ کر کہے گی ادھر خدا یو جوڑا دا. اللہ کے بندے ایک سال کے بعد پہنے, تم نے کن تم کو یہ بات یاد تھی؟ ہو سکتا ہے دوبارہ اس نے جو ہے وہی کپڑا دوبارہ لیا اور دوبارہ سلوایا. پتہ نہیں اپنے پاس ڈائری کے اندر لکھتے ہیں کہ کیا ہے, دوسروں کے زیورات کا مذاق اڑانا, ہولیے کا مذاق اڑانا, اچھا کرے خدا بیوٹی پارلر والوں کا. ابھی تو جو ہے معاملہ کوئی برابر سا ہو گیا ہے, ورنہ پہلے تو ایک دوسرے کا کافی ہولیے کا مذاق اڑایا کرتے تھے. ابھی تو وہ سارے پلاسٹک جو ہے وہ کیا سرجری ہو رہی ہے, بیوٹی پارلر میں پلاسٹک سرجری ہو رہی ہے. تو ایک دوسرے کے ہولیے کا مذاق, پھلا کی ناک اس طرح ہے, آنکھیں اس طرح ہے, ماتا اس طرح ہے, کان اس طرح ہے, زیورات کا مذاق, کپڑوں کا مذاق, جوتوں کا مذاق, رونے کے سٹائل کا مذاق. اور شادی میں تو پھر شادی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو جو ہے وہ دلہن کو کبھی جو ہے وہ یہ اچھی نہیں کہیں گے. عورت صحیح ہے نا, بابو گرگو تو چتک لوئی, بالکل جیسے ہوئی تجربہ کار دیکھا. دلہن کو کبھی جو ہے کوئی عورت جو ہے وہ اچھی نہیں کہے گی. اگر وہ یعنی لاکھ خوبصورت ہو, اس سے آ کر جو ہے وہ کیا کہے گی, سوکھ بسترگی آ دیو, سوکھ بے پوز آ دیو, سوکھ بے زن آ دیو, سوکھ بسو سوکھ بس آ دیو. عمر بھی زیادہ تھی. تو ایک دوسرے کا مذاق اڑا تھا پہلے, یہ کام جو ہے یہ عورتوں میں تھا, مردوں میں نہیں تھا, مگر آج مردوں میں بھی ہے. کیوں؟ اختلاط نسوہ کی وجہ سے. عورتوں کے ساتھ جو ہے کیونکہ حجرہ تو ہے ہی نہیں ہے, حجرے کے اندر جو ہے وہ بڑوں کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے بیٹھتے ایک دوسرے سے سیکھتے. ابھی تو ہر کسی کے پاس اپنا حجرہ ہے, اور اس کے اندر ایک چیز ہے فیس بک, جس میں جو ہے وہ اینی ٹائم آپ کو ارشد ملے گا, راحت ملے گا, فروغ سیر ملے گا. تو یہ سب سے بڑے حجرہ ہے, ہر کوئی آپ کو ملے گا, ہر ایک اپنے خیالات کا اظہار کرے گا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ چیزیں جو ہے وہ پہلے مردوں میں نہیں تھی, عورتوں میں تھی. آج کل یہ چیزیں مردوں میں بھی آئی ہے, وہ بھی جو ہے فنکشن میں جو ہے ایک دوسرے کو دیکھیں گے, فلاں کپڑوں کو دیکھ, ورنہ پہلے جو ہے کوئی کسی کے کپڑوں کو نہ دیکھتا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے باتیں کرتا. ابھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, آپ سے بات کر رہے ہوں گے, آپ کے کپڑوں کو دیکھیں گے, آپ کے چہرے کو دیکھیں گے, آپ کے جوتوں کو دیکھیں گے, تو آپ بھی جو ہے وہ دھیمی آنکھوں سے جو ہے اس کی طرف دیکھیں گے, الٹا تو نہیں پہنا ہے. تو یہ کیا ہے, اختلاط نسوہ کی وجہ سے, عورتوں کے ساتھ جو ہے مل ملاپ کی وجہ سے. ایک ایسی جہالت کی بات اپنے نانے کی بتا رہا ہوں, وہ جو ہے جس برتن پہ جو ہے وہ عورت پانی پیتی, اس پہ وہ پانی نہیں پیتا تھا. ہم کہتے کیوں, وہ کہتے نہیں. میں نے ایک مرتبہ پوچھا, میں چھوٹا تھا, میں نے کہا کیوں, اس نے کہا اس کی داغی ہوئی بپما کی رائش. یہ جہالت کی بات ہے, اچھا کوئی یہ شریعت کی بات نہیں. میں نے کہا پہلے جہالت, مگر یہ ان کی جو ہے اپنی ایک آئیڈیالوجی تھی, ہم اس طرح نہیں کہتے. مگر اختلاط ہاتھ سے بڑھ گئی, موبائل پہ پرائی عورتوں کے ساتھ گھنٹوں گھنٹے جو ہے وہ بات کرنا, कि कोई हमें टामी कहे, पराई औरतों के साथ रात को जो है वो दो दो तीन बजे तक जो है ये फैशन बना है। मुख्तलिफ जो है वो मोबाइल के नंबर, हर नंबर में जो है वो एक नंबर फीड है, और रोजाना जो है वो नए नंबर से आपको कॉल करेगी, किस किस को आप सेव करेंगे। तो जिसमें ये मर्ज होगा वो कुरान को नहीं सीख सकता। मैं लिख दूं आपको, जिसमें ये मर्ज होगा जो पराई औरतों के साथ जो है वो गपशप लगाए, शौकीन हो, याद रखी नहीं सीख सके। बैठो, जगह को तुमने तंग कर दिया है मुझ पर, तुमसे कुछ नहीं बन सकता। ये मर्ज निकालोगे अपने आप से। अगर औरत है, मेरी बहन होगी, मेरी मां होगी, या तुम यहां पर बैठे हो, ये मर्ज जिसके अंदर भी है याद रखिए इसको निकालो। आज एक फैशन ये बन चुकी है कि कोई इसको गुनाह नहीं समझता, हालांकि ये हर गुनाह की जड़ है। इसके बगैर जो है रात को नींद नहीं आती, और ये इतना शैतानी काम है, जो इसके अंदर एक मर्तबा इस चरखे के अंदर फंस गया, दिखाई तो नहीं दे रहा। वो 60 साल की होगी, आपको कहेगी 12 साल की हूं। ये 60 साल का होगा, उसको कहेगा मैं तो 15 साल का हूं, अभी शादी भी नहीं की है, दिखाई तो नहीं दे रहा। कुछ लोगों को अल्लाह ने जो है बोलने का अजीब स्टाइल दिया, वो सम लाउड हुई, हर किस्म की आवाज को निकाल सकता है। एक मरतबा हमारे दरस की एक औरत है, जिसके दरस में औरतें बैठती है, वहां पर उसने मुझे टेलीफोन किया, उसने कहा आपकी आप बड़ी लाउडली बोलते हैं उस्ताद जी, जो है वो इतना तेज नहीं बोलते। तो मैंने कहा उस्ताद जी की उम्र 67 साल है और मैं 30 में हूं, तो जरूर बजरूर फर्क तो होगी ना दोनों के दर में, वो 67 का है तो हम तो एक अंदाज में बोलते हैं, हमें तो कोई और बोलने का तरीका भी नहीं आता, किस तरह बोला जाता है। और बाएं सड़े और लाठी पिंजल लस किस्म आवाज है, कही आपके साथ एक स्टाइल में बोल रहा हूं, आपको जवाब देगा, जब उसके साथ बोल रहा होगा ना तो उसकी जो है वो स्टाइल तब्दील होगी। हाँ तो भाई जिदा आपकी सूझ माते हुए इस चेंज लगो ले दे, गालते लगो ले दे सब हो यार, कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाओ, हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताओ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं ये पांचवा अदब हुआ। छठा अदब 14 नंबर 12 नंबर आयत में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्नि, गुमान पर अमल नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, गुमान पर अमल नहीं करोगे। एक है गुमान का आना, वो तो इंसान के बस में नहीं है, वो तो दिल के अंदर एक वसवसा आया, कोई मसला नहीं। दो आदमी रास्ते में जा रहे हैं अंधेरे में, आपके दिल के अंदर ये बात आ गई कि ये तो चोरी के लिए जा रहे, इस पर कोई गुनाह नहीं है। अगर तुमने यही बात किसी को बता दी कि दो आदमी इस तरफ गए हैं, मेरे ख्याल से चोरी के लिए गए, ये गुमान पर अमल है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मर्द और औरत आपस में जा रहे, आपके दिल के अंदर आ गए कि ये तो बेहयाई के लिए जा रहे, दिल में है। अगर किसी को आपने बताया कि ये दोनों तो बेहयाई के लिए गए तो ये गुनाह है, हो सकता है वो आपस में शादीशुदा बहन भाई हो, तो गुमान पर अमल करना जो है क्या है, हराम है। या यो लजी ना मनो, ईमान वालो, इज्तनिबू, अपने आप को बचाओ, कसीर में नजर नहीं, बहुत सा अमल करने से गुमान पर, गुमान से नहीं कि अपने आप को बचाओ, गुमान से, गुमान से कोई किसी का बाप भी अपने आप को नहीं बचा सकता, समझ गए? ये तो वसवसा है, वसवसा तो शैतानी होता है, तो क्या कोई फिल्टर लगाएंगे? तो गुमान मुराद नहीं, गुमान पर अमल मुराद। याद रखिए तुम एक घंटे के लिए बैठ गए ना आज के दरस, आपको क्या मिला? हर किसी के सामने कुरान पढ़ा, आपको क्या मिला? एक घंटे में आपको क्या मिला? तकरीबन हम 45-55 मिनट में पढ़ा चुका हूं, 40 पे जो है वो क्या होगा, घंटा पूरा होगा, पचपन मिनट। आपको इस इन 55 मिनट में क्या मिला? बहुत कुछ मिला। तो जो आदमी जो है वो रोजाना बैठता है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो लगाई हो, उसको क्या मिलेगा? तो आप खुद ही अंदाजा कीजिए कि अल्लाह के बंदो, आपको जो बुलाया जाता है तो आप इसको जो है अवॉइड ना करें, इसको नजरअंदाज ना करें। इसको जो 55 मिनट में आपको इतना मिल सकता है कुरान से, तो रोजाना जब बैठोगे तुम, तुम्हें क्या मिलेगा? खुद ही अंदाजा करो। और सातवां अदब कि इज्जत उस आदमी को दो जो तुम में से बड़ा मुत्तकी हो। इज्जत दो उस आदमी को जो तुम में से बड़ा मुत्तकी हो। 13 नंबर आयत में इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, यकीनन ज्यादा मुआज्जज तुम में से अल्लाह के नजदीक, अत्काकुम तुम में से बड़ा मुत्तकी है। मुआज्जज बनाओ उसको, अमीर बनाओ उसको, अपना बड़ा बनाओ उसको, जो क्या हो, अल्लाह से डरने वाला हो, उसको अमीर बनाओ, उसको बड़ा बनाओ। यह नहीं कि अल्लाह ने यह फरमाया कि जिसकी दाढ़ी सफेद हो उसको अमीर बनाऊं, ये तो नहीं कहा। अल्लाह ने क्या कहा? अत्काकुम, जिसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ सबसे बड़ा हो, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हो उसको अपना बड़ा बनाओ। पहला हिस्सा इख्तिताम पजीर हुआ, दूसरा हिस्सा 14 से इख्तितामी सूरत तक, इसमें जो है मुनाफिकीन के हालात हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल इंशाल्लाह।